Rainbow. Archipelag bez troski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma. Zapraszamy na serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Jutro datę wyborów prezydenckich ma ogłosić marszałek Sejmu, informuje nieoficjalnie PAP. Czy Polacy ewakuowani w weekend z Chin są zakażeni koronawirusem? Będzie wiadomo najwcześniej wieczorem. IMGW ostrzega przed śniegiem, deszczem i gołoledzią niemal w całym kraju. Na początek pilna informacja. Jutro marszałek Sejmu ogłosi datę wyborów prezydenckich. Informuje o tym, powołując się na nieoficjalne źródła, Polska Agencja Prasowa. Zgodnie z kodeksem wyborczym Elżbieta Witek ma czas do czwartku. Wybory muszą odbyć się nie wcześniej niż 100 dni i nie później niż 75 dni przed upływem kadencji urzędującego prezydenta. A to oznacza, że do urn pójdziemy najprawdopodobniej 3, 10 lub 17 maja. Najwcześniej wieczorem będzie wiadomo, czy Polacy ewakuowani z chińskiego Wuhan są zakażeni koronawirusem. Próbki analizuje Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie. 30 osób w niedzielę trafiło do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Wszyscy czują się dobrze. U nikogo nie stwierdzono objawów infekcji. Polakami opiekuje się 3 lekarzy i 14 pielęgniarek. Personel przechodzi specjalne procedury, mówi naczelna pielęgniarka Wojskowej Lecznicy Ewa Pielichowska. Na oddział się ubieramy, przechodząc przez śluzę. Wierzchnie ubranie cywilne zostawiamy na dole w szatni. Przybieramy jednorazowe stroje, wchodzimy na oddział. Tam zakładamy odzież ochronną, maski, czapki, rękawiczki i w tym pracujemy w oddziale. W Europie koronawirusa potwierdzono u 25 osób, w Chinach u ponad 20 tysięcy. Ponad 420 osób zmarło. O nowym rozdziale w historii relacji polsko-francuskich mówią po rozmowach w Warszawie premier Mateusz Morawiecki i prezydent Emmanuel Macron. Szef polskiego rządu i francuski przywódca zadeklarowali ożywienie Trójkąta Weimarskiego i zgodę w sprawie unijnych funduszy na rolnictwo. Emmanuel Macron spotkał się także z prezydentem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Karol Darmoros. Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę na zmianę sytuacji w Europie po Brexicie. Rola Francji po dokonaniu się Brexitu w Unii Europejskiej bez wątpienia ogromnie wzrasta. I dlatego cieszę się, że właśnie teraz prezydent Francji pierwsze kroki kieruje do Polski. Emmanuel Macron zapewniał, że NATO pozostanie podstawą architektury bezpieczeństwa Europy, ale jego zdaniem nie można odwracać się od Rosji. Nie jestem naiwny, ale zdaję sobie sprawę, że w interesie bezpieczeństwa Europy, tak Francji, jak i Polski, jest ustanowienie wymagającego dialogu politycznego z Rosją. Francuski prezydent zapewnił też, że Polska będzie korzystać z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Klimatycznej, a premier Mateusz Morawiecki mówił o wspólnym interesie w sprawie unijnego budżetu, szczególnie funduszy na rolnictwo. Ambitna Europa potrzebuje ambitnego budżetu. Polska chce też uczestniczyć w niemiecko-francuskim projekcie europejskiego czołgu, natomiast Emmanuel Macron zadeklarował odnowienie polsko-francusko-niemieckich spotkań w ramach Trójkąta Weimarskiego. Karol Darmoros, Polskie Radio. Gołoledź, śnieg i deszcz. Tak będą dziś wyglądały chodniki i drogi niemal w całym kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniem w północnej i centralnej Polsce, a w południowej także przed intensywnymi opadami śniegu, miejscami deszczu. Właśnie tam będzie najbardziej niebezpiecznie, mówi Grażyna Dąbrowska z IMGW. W górach, w Sudetach, na terenie Małopolski, czyli dotyczy to Karpat, pojawią się opady śniegu i te opady śniegu, jak również na nizinach opady deszczu, będą intensywne i mogą stanowić zagrożenie. Ostrzeżenia będą obowiązywać do jutrzejszego poranka. Amerykańska Partia Demokratyczna ma problem z ustaleniem zwycięzcy prawyborów w stanie Iowa. To pierwsze z serii głosowań mających wyłonić kandydata, który jesienią będzie walczył o Biały Dom z prezydentem Donaldem Trumpem. Demokratom nie udało się jak dotąd policzyć głosów. Na jaw wyszły kłopoty z systemem komputerowym. Trwa liczenie ręczne. Republikanie bez trudu wskazali na Trumpa jako faworyta do nominacji. Ten wybór był formalnością. Co 4 lata prawybory w Iowa są pierwszą weryfikacją kandydatów z udziałem wyborców. Pianiści już po pierwszym etapie krajowego konkursu Chopinowskiego. Kolejne przesłuchania w Warszawskiej Filharmonii Narodowej o 10:00. W drugim etapie zaprezentuje się 16 osób, m.in. Maciej Wota, który podkreśla, że muzyka Chopina to wyzwanie ze względu na emocje, które jej towarzyszą. My opierać się musimy o tekst muzyczny, w którym jest bardzo dużo zapisane. Oczywiście w Chopinie przede wszystkim trzeba być dosyć bogatym człowiekiem, który dużo na już miarę swoją oczywiście przeżył, żeby te emocje, które towarzyszą nam na co dzień, móc przekazać. Laureaci krajowego konkursu mają zagwarantowany udział w prestiżowym międzynarodowym konkursie chopinowskim, który odbędzie się w październiku. To był Serwis Trójki. To już popatrz. Znowu w tym roku konkurs będzie. Tak, zawsze wtedy, kiedy są wybory prezydenckie. Bardzo dziękuję za przypomnienie, panie Janku. Bo w tym roku też są wybory prezydenckie. Ja wiem i datę poznamy jutro. Jan Kałucki. A na początek piłka nożna i polski mecz w Genui. Sampdoria grała z Napoli i przegrała 2-4. Nasz może cieszyć dobra postawa naszych reprezentantów. Arkadiusz Milik strzelił gola, Piotr Zieliński zaliczył asystę, a Karol Linetti, który gra w Sampdorii, był po ostatnim gwizdku chwalony przez ekspertów. To garść dobrych informacji z europejskich boisk. Zła jest taka, że Dawid Kownacki doznał urazu kolana. Piłkarz Fortuny Düsseldorf utykał po wczorajszym treningu. Czekamy cały czas na oficjalne wiadomości, ale niemieccy dziennikarze nie wykluczają, że Kownacki zerwał więzadła. Oby te przypuszczenia się nie potwierdziły. Teraz siatkówka. W jedynym wczorajszym meczu plus Ligi Resowia Rzeszów wygrała z Wisłą Bydgoszcz 3-2. 5 setów było też w ekstraklasie siatkarek. Zawodniczki MKS-u Kalisz wprawdzie przegrywały z Wolej Wrocław 0-2, to zwyciężyły 3-2. I na koniec wróćmy jeszcze do Super Bowl, finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Przypomnę, że w nocy z niedzieli na poniedziałek zwyciężyła drużyna z Kansas City. Jest to jednak wydarzenie, które wychodzi daleko poza ramy zwykłego sportowego wydarzenia. Co roku Amerykanie liczą między innymi, ile zostało zjedzonych skrzydełek kurczaka, czy ile kosztuje 30-sekundowy klip reklamowy. Niemal za każdym razem można zobaczyć trend wzrostowy. Wyjątkiem jest oglądalność. Ta niemal co roku spadała. Od 4 lat z roku na rok spadała liczba widzów przed telewizorem podczas transmisji z finału Ligi NFL. Teraz ten trend został jednak zatrzymany. Tegoroczny pojedynek Kansas City - San Francisco średnio oglądało ponad 99 milionów telewidzów. To nieznacznie lepiej niż w zeszłym roku. Zdaniem fachowców do tego wzrostu przyczyniła się niesamowita końcówka spotkania, w której futboliści Chiefs niespodziewanie zapewnili sobie zwycięstwo nad San Francisco 49ers. And we'll roll into the end zone for the touchdown. No flags. W 2014 roku Super Bowl obejrzało 114 milionów widzów i to był historyczny rekord w USA. Zdaniem transmitującej pojedynek telewizji Fox w sumie wydarzenie to zobaczyło ponad 102 miliony osób, ponieważ część wybrała relacje w telefonie. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejne wiadomości sportowe za godzinę, tam m.in. skoki narciarskie i problemy naszych zawodników. Chodzi o sprzęt, który nie wrócił z Japonii. Mogę tylko uspokoić, że zguby się znalazły, ale o tym tuż po 8. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zabrzmiało groźnie, proszę pana. Uspokajam. Spokojnie? Nie nerwowo. Nie. Zachmurzenie będzie całkowite. Albo duże, z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach samego śniegu. Na południowym zachodzie możliwa także krupa śnieżna, dawno nie było. Na południowym wschodzie opady deszczu i śniegu o natężeniu umiarkowanym, a na południu województwa śląskiego i małopolskiego, uwaga, prognozowana wysokość opadów to 30 mm. Z kolei przyrost pokrywy śnieżnej w Sudetach 10, w Beskidach i Bieszczadach 25 cm, w Tatrach może spaść 30 cm. Śniegu. Temperatura od 1 stopnia to Suwałki i Zakopane, 2 w Białymstoku, 3 w Jeleniej Górze, 4 stopnie w Olsztynie, Koszalinie i Kielcach, 5 w Szczecinie, Gdańsku, Gorzowie, Opolu, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, Toruniu i Warszawie, a 6 w Lublinie i we Wrocławiu. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łodej. W tej chwili normy PU PM10 przekroczone są tylko w Gołdapi. Poza tym nieznaczne wzrosty odnotowały punkty pomiarowe na Górnym Śląsku i w Małopolsce. A za sprawą opadów i porywistego wiatru wciąż dobra i bardzo dobra jakość powietrza w całym kraju. Wiatr na północnym wschodzie słaby, zmienny, poza tym umiarkowany, dość silny i porywisty. Na wybrzeżu i pogórzu do 60, w Sudetach do 100 km na godzinę. Północny i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, z okazji walentynek. No. Kupimy sobie w Media Expert nowego smartfona i teraz zapłacimy tylko połowę. Walentynki w Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład smartfon Samsung A30s, aparat 25 megapikseli. Zapłać teraz tylko 424 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert.

Dzień dobry panu, panie doktorze. Wszystko dzień dobry, tak, ale tylko się zastanawiam, co ty tak jakoś tak spokojnie tak pojechałeś. Tak, sobie postanowiłem, że dzisiaj troszkę spokojniej. Dobrze, no to ja też będę mówił wolniej troszkę. Dobrze, będzie pan odpowiadał na pytanie pana Przemysława. Dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, pytanie od pana Przemysława. Traktuję o pustyni. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale powiedziałem. Skoro powiedziałeś, widocznie tak można. Widocznie. Pan Przemek pyta o to, czy pod powierzchnią pustyni może znajdować się woda pitna i czy możemy ją wydobywać za pomocą odwiertu. Nie tylko może się znajdować, ale się znajduje. Znajduje się. Bardzo, bardzo dużo. I najprostsze skojarzenie, na pustyniach są na przykład oazy. Fata Morgany są, proszę pana. Też są, też jest dużo piasku, ale są też oazy. Czyli miejsca, w których ta woda jest na tyle płytko, że nie dość, że czasami wypływa na powierzchnię i tworzą się jakieś jeziorka, zbiorniczki, to nawet tam, gdzie się nie tworzą, to rosną drzewa, czyli musi być na głębokości takiej, że korzenie drzew do niej sięgają. Natomiast patrząc na ziemskie pustynie, a jest ich trochę, w zasadzie nie ma takiej pustyni, pod którą nie byłoby wody. I to są czasami bardzo, bardzo duże zbiorniki. Przed zadaniem tego pytania poszukałem sobie kilku konkretnych przykładów i rzeczywiście można by o tym bardzo długo opowiadać, ale takie konkretne. Na przykład w podziemnych zbiornikach wody pitnej pod Afryką Północną, pod Saharą, znajduje się tyle wody, mam tutaj na myśli zbiorniki pod Algierią, pod Libią, pod Czadem, znajduje się tyle wody, ile spada deszczu na cały kontynent przez 100 lat. Z kolei na przykład pod taką pustynią chińską Taklamakan, to jest podobno jedno z najsuchszych miejsc na naszej planecie, jest zbiornik około 10-krotnie większej pojemności niż wszystkie jeziora Ameryki Północnej razem wzięte. Więc tej wody naprawdę jest bardzo dużo, ale ona nie jest, czy bardzo rzadko jest, a w zasadzie chyba mógłbym powiedzieć, nigdy nie jest. W takich zbiornikach, tak możemy sobie to wyobrażać, że pod ziemią jest jakaś taka jaskinia i ona jest napełniona wodą. Ta pustynia Taklamakan na przykład, ona jest położona pomiędzy dwoma pasmami gór. Woda, która spływa z tych gór, wpływa jak gdyby pod piasek, bo ona trochę przypomina taką dolinę zasypaną piachem. Czyli pod piaskiem jest jak gdyby ta dolina, która na dwóch brzegach kończy się pasmami gór. Woda, która tam spada jako deszcz, ale też tam spada jako śnieg. Tam bywają też takie miejsca, gdzie tego śniegu jest całkiem sporo. Ona spływa i wpływa pod ten piasek. Innymi słowy chcę powiedzieć, że tak z wodą, jak i z ropą naftową na przykład, nie mamy nigdy do czynienia pod ziemią z takimi zbiornikami, do których jakbyśmy się dowiercili, to moglibyśmy tam na przykład pływać. To raczej jest nasączony mocno piasek, albo też skały nasączone, na przykład piaskowiec, ale też często zdarza się i z tym mamy do czynienia chociażby na południu Afryki z minerałami, w których jest po prostu cząsteczka wody uwięziona. Tej wody tam jest bardzo dużo, ale czasami nie wystarczy się w to miejsce wiercić, żeby woda, tak jak na filmach z Dzikiego Zachodu, jak trysnęła, tak jak ropa na niektórych właśnie, przy takich niektórych odwiertach. Bardzo panu dziękuję. Powiem jeszcze tylko jedno, że może się zdarzyć i wcale by mnie to nie zdziwiło, gdyby w przyszłości woda była więcej warta i dostęp do wody, szczególnie w takich suchych miejscach, niż do ropy. I to, co czasami gdzieś się pojawia, na razie niestety, czy stety, tylko w filmach science fiction jakichś, że ludzie się biją o wodę, to te złoża wody pod pustyniami mogą kiedyś być źródłem wielu konfliktów, niestety. Proszę sobie przypomnieć jeden z odcinków Jamesa Bonda, bo on był właśnie o tym. Ja sobie przypominam chociażby całą serię filmów Mad Max, gdzie rzeczywiście walka o wodę była istotna. Panie Przemysławie, więc odpowiedź doktora Rożka na pana pytanie brzmi tak, ale już pani Beata Kozidrak twierdzi, że jest inaczej. Nie ma wody na pustyni, a wielbłądy nie chcą dalej iść. Czołga się w górze i nie mam siły, jak bardzo, bardzo chcę się. Nasza karawana, jak się wciska, to nie w niej. jak stutonowa łódź. Nasz kapelusz patrzy na nas z bliska, brudne włosy stoją mu jak drut. Nasz kapelusz pije stare wino, w oczach jego widzę dziki blask. Spił się już dokładnie tak jak świnia i po tyłkach batem bije na. Bajm. Tak nam się przypomniało, dawno nie było. 227 trójek, dzień dobry. Tak się składa, że ja mam po dziadku mojej żony wędzarnię i wytwarzam w domu samodzielnie szynki przeróżne, wędzone. Tak samo kupiliśmy ostatnio takie urządzenie, które się nazywa szynkowar. Wychodzą z tego bardzo dobre gotowane szynki. No i dzięki temu jest względnie zdrowo, no bo wiadomo, że nie można nadużywać takich wyrobów, ale za to naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Coś tam panu dzwoni. Co to? Budzik dzwoni, a muszę go wyłączyć i przy okazji pozdrowić szwagierkę. Koniecznie, ale dzwoni. Proszę wstawać, budziki wyłączyć. Szwagierkę oczywiście zawsze. 23 minuty po siódmej. Zapraszamy do trójki. Dokładnie 75 lat temu na Krymie w Jałcie odbyła się konferencja, na której Winston Churchill, Franklin Roosevelt i Józef Stalin określili na kilkadziesiąt lat ład w Europie i na świecie. Ernest Zozuń przedstawi Państwu teraz wspomnienia nielicznych już świadków tego wydarzenia. Kazali nam cały czas stać na baczność i oddawać cześć dostojnikom. Wie pan jak? Raz salutujesz, dwa prowadzisz wzrokiem i odwracasz głowę i trzy ręka na dół. Specjalne rękawiczki nam do tego wydano. Niewielu już zostało świadków tego wydarzenia. Dokumenty opisujące to, co działo się 75 lat temu w Jałcie, są odtajniane, ale sporo jeszcze w wywiadowczych archiwach rosyjskich jest pod kluczem. Zatem, co mamy? Prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt, w powietrzu samolot brytyjskiego premiera Winstona Churchilla. Precyzyjnie przylot na Krym polityków opisywała i pokazywała radziecka kronika filmowa. Stalin na Krym przyjechał 4 dni wcześniej pociągiem. Ale na lotnisku Roosevelta i Churchilla witał Mołotow, tak by nie czuli się podejmowani ze zbyt dużymi honorami. W promieniu 30 kilometrów od Pałacu Liwadyjskiego wysiedlono wszystkich mieszkańców, opowiadał mi wtedy major NKWD Piotr Griszczenko. Prócz wojska i NKWD nikogo tam być nie mogło. Mogliśmy używać broni bez ostrzeżenia i strzelać tak, żeby zabić. Zatem kronika mogła zarejestrować. Czwarty luty 1945 rok. Dzień rozpoczęcia konferencji. Churchill, on lubił pokuszyć. Churchill to lubił pojeść. No, to widać było po nim. No, taki przy kości był. Opowiada mi Magdalena Isina, która podawała wtedy do stołu. Lubił mięso i tak ostro przyprawione. Roosevelt przez chorobę chyba. To nie miał apetytu. A towarzysz Stalin to nade wszystko lubił dziczyznę. Szampana lubił i koniak, tak kieliszeczek. Ale przede wszystkim podawano gruzińskie wino. Przy takim menu odbywała się ta konferencja, która urządziła świat na kilkadziesiąt lat. Na tym spotkaniu omówiono, jak zakończona będzie wojna i jak po niej będzie wyglądał świat, tłumaczy Igor Łukianow, historyk z Muzeum Jałty. Stalin był dosyć szorstki dla swoich partnerów. No, Churchill nawet mówił o nim, że to krokodyl. Jałta przyniosła takie ustalenia jak zamiar stworzenia międzynarodowej organizacji. Nazwy ONZ jeszcze wtedy nie określono, z Radą Bezpieczeństwa. Związek Radziecki zobowiązywał się do przystąpienia do wojny z Japonią. Ustalono strefy okupacyjne w rozgromionych hitlerowskich Niemczech i określono, pod czyim wpływem znajdą się europejskie państwa, w tym Polska. O Polsce była poważna dyskusja. Churchill miał zobowiązania. W Londynie był polski rząd emigracyjny. Ale Stalin wyprowadził go w pole, bo obiecał mu, że do nowego rządu wejdą przedstawiciele rządu londyńskiego i obiecał, że przeprowadzi w Polsce wybory. Ale że Polska była zajęta przez Armię Czerwoną, wybory rzeczywiście się odbyły, ale później. Niż obiecano i pod nadzorem Związku Radzieckiego. Porządek jałtański obowiązywał właściwie do 1989 roku, kiedy Polacy, jako pierwsi, spod niego się wyłamali. Z jałtańskich ustaleń porządku w Europie i na świecie nie zostało już nic. Została historia i to sławne zdjęcie. Zakończenie konferencji. Na koniec konferencji dostojni goście pozwolili zebranym tu kino i fotoreporterom zrobić sobie zdjęcie podczas odpoczynku w jednym z pałacowych ogrodów. Stalin usiadł, Roosevelt usiadł i Churchill usiadł tak na skraju, bo on taki grubszy przecież, a ci dwaj szczupli. Stalin tak trzymał rękę za pazuchą jak zawsze. Churchill z cygarem, Roosevelt z papierosem, a Stalin to swoją fajkę odłożył. Starci jacyś tacy niekulturalni. Te wspomnienia przygotował Ernest Zozuń. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, 27 minut po 7. Dzień dobry panu. Dzień dobry, pytanko, czy do muzycznej poczty UKF można na dzisiaj już coś zgłosić? Oj nie, no to jeszcze trochę za wcześnie, to musi pan poczekać, to niestety. Dobra, dzięki, pozdrawiam wszystkich. Kłaniamy się, no chyba, że chciałby pan zamówić jedną z piosenek, które zostały zamieszczone w tym plebiscycie 95-lecia Polskiego Radia. Na przykład, gdyby to miała być Kasia Sobczyk, to bardzo proszę, to tak, to można zamawiać. Iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Gdyby ochotę miałam na kino, byś miał na lody nastrój. Chciałam, by razem czas nam upłynął, ale ty scenił czas twój. Zawsze lubiłam stare piosenki, a ty wolałeś Big Beat. Wszystko się zmienia, teraz te dźwięki humor poprawią mi w mig. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Pójdę do kina z Wackiem lub Wickiem, ja cackiem zatańczę twista. Jurek ma także oczy niebrzydkie, skoczę więc z nim na przystań. Maciek zaprosi mnie do teatru, Wojtek na rurki z kremem. Więc za mną oczu już nie wypatruj i mnie już dłużej nie męcz. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki gram. Jeśli chcesz wiedzieć zmartwień bez liku, ciągle przez ciebie mam. Jak sobie radę dasz niewdzięczniku, kiedy zostaniesz sam? Jak sobie radę dasz niewdzięczniku, kiedy zostaniesz sam? Piosenki 95-lecia Polskiego Radia na 12. O mnie się nie martw. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty 60%, lub piąty produkt aż 80% taniej. I do lipca nie płacisz. Grajmy. Kto rozdaje? Ja rozdaję. Rolatki z karkówki. My powiemy pas. Musimy uważać na cholesterol. To weźcie ProLiver. ProLiver? Moje tabletki na wątrobę. Najlepsze, jakie kiedykolwiek stosowałem. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, a wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A cholesterol? ProLiver zawiera również wyciąg z zielonej herbaty, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. No to od dziś stosuję ProLiver. Suplement diety ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła, zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. Jutro na konferencji prasowej marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosi datę wyborów prezydenckich. Tak wynika z nieoficjalnych informacji, które podaje Polska Agencja Prasowa. Zgodnie z konstytucją marszałek zarządza wybory na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującej głowy państwa. Głosować będziemy w jedną z niedziel maja 3, 10 lub 17. Instytut Yad Vashem przeprasza za błędy historyczne podczas Światowego Forum Holokaustu. Chodzi o zaprezentowane tam filmy i mapy pokazujące m.in. nieprawdziwy przebieg granic w okupowanej przez Niemców Europie. Te przeprosiny udowodniły słuszność decyzji Andrzeja Dudy, który nie poleciał do Jerozolimy 23 stycznia, mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Przynosi właśnie efekty pewnego otrzeźwienia w wielu stolicach. Także prezydent Macron mówił bardzo wyraźnie, że stoi po stronie Polski przeciwko kłamstwom historycznym. I także już u organizatorów zaczyna przynosić dobre owoce. Prezentowane w Jerozolimie nagrania nie zawierały żadnego odniesienia do podziału Polski między sowiecką Rosję a nazistowskie Niemcy w 1939 roku, ani do okupacji państw zachodniej Europy od 1940 roku. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że pomijając całkowicie udział naszych żołnierzy w walce z hitlerowskimi Niemcami, zniekształcono historię. Poszukiwanego od 4 lat listem gończym 46-letniego mężczyznę zatrzymali policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji. Ukrywał się w powiecie płockim. Skazany był łącznie na 23 lata więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcję środków odurzających. Teraz odpowie za kolejne przestępstwa, za które grozi mu dodatkowe 10 lat za kratkami. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Czy francuski atom trafi nad Wisłę? Taką propozycję złożył w Warszawie francuski minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire. Czekamy na decyzję Polski, decyzję niezależną, która będzie pewnym wyborem w zakresie polityki energetycznej. Nad Sekwaną działa obecnie niemal 60 reaktorów jądrowych. Pokrywają ponad 70% zapotrzebowania na prąd. W Polsce trwają przygotowania do pierwszej elektrowni jądrowej, która według założeń ma powstać do 2033 roku. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz powiedział polskiej agencji prasowej, że Polska jest otwarta na współpracę z Francją w wielu sektorach. Jeśli chodzi o atom, to prowadzi już zaawansowane rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi. Wielki Piec w Krakowie znów będzie pracował, a to oznacza pracę również dla zatrudnionych w hucie. ArcelorMittal wygasił piec pod koniec listopada, tłumacząc decyzję złą sytuacją na rynku stali. Teraz konieczne okazało się wznowienie produkcji, mówi Sylwia Winiarek z krakowskiej spółki. Decyzja jest podyktowana koniecznością dostarczenia półproduktów do jednej z naszych europejskich hut, belgijskiej Gandawie. Władze spółki liczą, że Wielki Piec i stalownie uda się uruchomić w połowie marca. Sprawy frankowe zalewają sądy. Tylko w czwartym kwartale zeszłego roku na wokandę trafiło ponad 4000 nowych spraw. Tak wynika z danych, jakie opublikowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Puls Biznesu z kolei pisze dziś, że Bank Millennium zwiększył rezerwy na wypadek sporów z frankowiczami ze 150 do 223 milionów złotych. Wcześniej o zwiększeniu rezerw informowały mBank i Santander Bank. Indeksy na nowojorskich giełdach zakończyły poniedziałkową sesję na umiarkowanych plusach, odrabiając część strat po przecenie w piątek. I dobra wiadomość dla kierowców. Informacje o koronawirusie obniżyły notowania ropy. Te znalazły się na najniższych poziomach od grudnia 2018 roku. I zaglądamy jeszcze na rynek walutowy. Euro o poranku kosztuje 4,30, dolar 3,88, frank szwajcarski 4 zł i 2 grosze, a za brytyjskiego funta płacimy 5 zł i 8 groszy. Może nas czekać dzisiaj zachmurzenie całkowite, albo duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem, samego śniegu w górach. Tylko śnieg. Na południowym zachodzie możliwa krupa śnieżna. Na południowym wschodzie z kolei opady deszczu i śniegu o natężeniu umiarkowanym. Na południu województwa śląskiego i małopolskiego prognozowana wysokość opadów to 30 mm. Śnieg spadnie tak. W Sudetach 10 cm, w Beskidach i Bieszczadach 25, w Tatrach 30. Temperatura maksymalna od 1 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Poczuj to. Poczuj prawdziwą satysfakcję w każdy wtorek na wybranych stacjach Shell. Zatankuj nasze najlepsze paliwa Shell V-Power i zapłać mniej. Tyle co za paliwa podstawowe. Shell V-Power. Napędza emocje. Shell. Go well. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dwie ważne sprawy. Po pierwsze, przypominamy, że od wczoraj projekt data po 7.40, czyli już całkiem niedługo. A druga sprawa jest taka, że przypominamy, że w serwisie sportowym po 8.00 będzie informacja o tym, gdzie się podziały rzeczy naszych zawodników, skoczków narciarskich. Sprzęt im gdzieś zginął po zawodach w Japonii, ale wszystko dobrze. No tak czy inaczej sprawa jest. No to jest to Japonią. A to plecaczek, teraz narty. Na szczęście się znajduje, bo to uczcimy naród. Albo takie już mają. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Tak, jestem też tego samego zdania, że piosenka od Yokohamy do Fujisawy mogłaby się dziś o poranku przydać. A do 8.00 mam jeszcze chwilę. Piosenek dla potrzebujących ciąg dalszy. 15 płyt dla organizacji Red Hat, wydanych od 1989 roku. Od Red Hat and Blue po Day of the Dead. Dzisiaj będzie gwiazda, ale po kolei. Piotr Metz. Dziś duet niezwykły i z najwyższej półki. How Insensitive, czyli w oryginale Insensates. Piosenkę Antonia Carlosa Jobima wykonają sam kompozytor i Gordon Sumner, znany jako Sting. Utwór pochodzi rzecz jasna z albumu Red Hat and Rio. Insensitive, I must have seemed when she told me that she loved me. How unmoved and cold I must have seemed when she told me so sincerely. Why? She asked, did I just turn and stare in icy silence? What I to say? What can you say when our love affair is over? Piotr Metz także. Do usłyszenia jutro dokładnie o tej samej porze. Za 18 minut ósma. Słuchałem przed chwilą prognozy pogody. Pan redaktor powiedział, że zachmurzenie może być całkowite albo też z większymi przejaśnieniami. I tak sobie pomyślałem, że nigdy nie słyszałem, żeby przejaśnienia mogły być po prostu zwykłe albo zgoła mniejsze przejaśnienia. Przejaśnienia są zawsze większe. Może doktor Rożek by na to odpowiedział? Może będzie okazja zapytać. No ale tak jest, nie chce być inaczej. I z większymi przejaśnieniami. Do wyboru były jeszcze postępujące rozpogodzenia. Ale to w nocy. Już niedługo projekt Tata. Słuchacz napisał, że można ładnie zagrać. To w sprawie Stinga można. Oczywiście, wszystko. Black Sabbath. Pani Małgorzata napisała, dobrze, że jeszcze do auta nie wsiadłam, bo mandat murowany. Projekt Tata. Krystian Hanke. Mandat murowany to jest chyba z jakiejś nieprawidłowości przy budowie domu, proszę pana. Pan tutaj coś przeinaczył. Taki żart na początek, to już mamy ze sobą. Aha. No dobrze, ojcostwo to jest nieustanna przygoda, proszę pana. Wczorajsze popołudnie spędziłem w piekle. Tak mniej więcej w środku karnawału wygląda wypożyczalnia strojów. Może to sobie wziąłeś? No zaraz o wszystkim opowiem, bo tak sobie pomyślałem, że to dzielnicowa kumulacja, a przecież ostatki za 3 tygodnie dopiero. Oczywiście mogłem strój dla córki zrobić sam, ale z ZPT akurat nie byłem specjalnie dobry. Pozdrawiam cię, tato. Podziwiam zresztą wszystkich ojców, którzy jako kontynuatorzy dzieła Adama Słodowego w pocie czoła albo od tak po prostu tworzą teraz cuda na bale swoich pociech. Widzę to w internecie, gdzie twórcy pokazują, co potrafią. I tak też trafiłem na Jarka, tatę dwójki przedszkolaków. Jak sam mówi, historia z tegorocznym strojem dla syna zaczęła się od prezentu gwiazdkowego robota z serii Transformers. Z którym teraz się nie rozstaje zupełnie i to się okazał hit. Wszystkie prezenty poszły na bok, został tylko malutki Transformers i pytanie, co chciałby się przebrać na bal karnawałowy? No oczywiście w robota. No i robota dopiero się zaczęła, ale Jarek, pedagog specjalny ze specjalizacją wczesnoszkolną, lubi takie wyzwania. Sam materiał to lekki karton, ale najciekawsze w tym stroju jest ten trik pozwalający dziecku na zamianę samochodu w robota. Przykucniesz położy się na podłodze, wtedy jest jakby cała postać samochodu, potem już delikatnie się podnosi do góry, otwiera się jakby maska samochodu, wychodzi głowa i samochód jest podzielony na dwie części, czyli jest część górna, maska i drzwi, to jest jedna połowa i dach i bagażnik to jest druga część. W środku były szelki, też żeby można było to powiesić na plecach, trochę jak skorupa żółwia. Całość była jakby przełamana na pół, połączona na gumkach. Wszystko na gorącym kleju, więc trochę to też stygło wszystko. Dużo malowania. Znalazłem tutorial, jak to zrobić, krok po kroku. No i dwa wieczory, weekend, sprawa zamknięta. No i radość dziecka na widok stroju wzorowanego na Bumblebee to dla taty nagroda największa. Do tańczenia nie było super wygodne, ale efekt niesamowity. Uśmiech na buzi syna, który przybiega i mówi, tato, dziękuję ci za robota, to serce roztopione od razu. Panie, jak zobaczyły wielki karton, to była najlepsza reakcja. Nie wiedziały zupełnie, jak to się je i co z tym zrobić, ale powiedziałem, że syn sobie z tym poradzi. Założył do zdjęć podczas balu, ale później już tańczył bez, bo było mu trochę niewygodnie. Może ta satysfakcja, że cały dzień w tym nie spędził, była trochę mniejsza na pewno, ale wrażenie i reakcja na pewno były super. Ech, są wśród ojców geniusze, są ambitni mocarze, którzy jak czarodzieje potrafią wyczarować nie tylko strój czarodzieja, ale tak naprawdę nie tylko o efekt chodzi. Jak dziecko korzysta z rzeczy, które się zrobiło dla niego wspólnie, no to nie jest tak, jak pójdę do sklepu, kupimy coś i dziecko pocieszy się 5 minut, tylko cały jest ten proces wymyślania, potem kreacji, potem tworzenia, lepienia, sklejania. Wiadomo, że dziecko się 5 razy znudzi po drodze, ale na pewno to daje niesamowitą satysfakcję, no a potem korzystanie z tego wszystkiego. Moja córka konkretnie wskazała strój, który chce mieć. Elza z Krainy Lodu, ewentualnie może być plan B, czyli Anna z Krainy Lodu i ten plan wziął górę. No nie uszyłbym, ale tata Jarek to co innego. W zeszłym roku dla córki robiłem strój jednorożca. Szyliśmy całą noc. To było dopiero wyzwanie. Transformers, przy tym to pikuś, tułów jakby konia i nogi z tyłu i ogon. Stare rajstopy wypchane poduszkami z podkładkami, tak żeby nogi były dość sztywne. Do tego doszyte szelki, żeby to się trzymało, z jakimś spornikiem, żeby pupa jednorożca też była dość wysoko. Róg z jakichś filcowych podkładek, zszytych w stożek, z opaską do zawieszenia na głowę. No i córka dzielnie nałożyła i tańczyła na balu karnawałowym w przedszkolu. Pomyślałem, dokąd wyobraźnia zaprowadzi Jarka następnym razem, ale szybko zdradził mi plany na najbliższe miesiące. W ogrodzie wiosną będzie spełniać dziecięce marzenia. Zrobiliśmy huśtawkę, teraz już mamy całą konstrukcję domku na drzewie. Zawsze chciałem mieć i też chciałem zapewnić swoim dzieciakom. Wyszło 25 metrów podłogi, są 2 zjeżdżalnie, 2 huśtawki, ścianka wspinaczkowa, schody na górę. Cała konstrukcja jest gotowa, dzieciaki już mogą biegać sobie na górze, jest wszystko ładnie ogrodzone. Jak się zrobi ciepło, planujemy już budowę właściwego domku na drzewie, plus pewnie jeszcze jakieś mostki, przejścia. Dzieci będą starsze i będą miały szansę skorzystać z jakichś ciekawszych rzeczy, będą jakieś tyrolki, może coś takiego. Praca z dzieckiem to wyzwanie, poprzeczkę dla cierpliwości i wyrozumiałości trzeba wnieść naprawdę wysoko, ale wszyscy, którym się udało wespół w zespół coś zmajstrować, nie kryją satysfakcji, dumy i szczęścia. Mam więc pewien pomysł, nieco łatwiejszy niż strój i niedługo go z dziećmi zrealizuję, bo tak łatwo nie odpuszczę. Sekcja Do It Yourself, zwarta i gotowa. O, i właśnie słuchać w tej sprawie. Jestem ojcem 2 córek i powiem tak, że nie sztuką być ojcem, sztuką być ojcem 2 córek. W tej chwili są już dorosłe i też wielokrotnie robiłem im różne skrzydełka, sukienki szyłem, ale wspominam to cudownie. Pozdrawiam. 2, 2 i 7, 3. Kłaniamy się panu. Za chwilę będzie pytanie, bo konkurs dotyczący muzycznego rozkładu jazdy jest. Za chwilę pytanie, no ale słuchacz wspominał o piosence japońskiej w związku z tym, że zaginął sprzęt naszych skoczków narciarskich, ale wszystko jest dobrze. No to tylko jedna piosenka nam się kojarzy. Po co mam latać po całym świecie, ludzi pytając o drogę? Jak ja cię nawet w naszym powiecie porządnie znaleźć nie mogę. A jeśli podróż już nam się przyśni, to niech też ziści się nam. Lećmy do kraju kwitnącej wiśni, żeby się znaleźć gdzieś tam. Od Yokohamy najkrótszą drogą do Fujisawy stacje są 3. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Co my mamy gonić to szczęście, ludzi mijając tak wielu? Bagaż doświadczeń ginie najczęściej w pociągu albo w hotelu. Pewnie ktoś wcześniej był na tym szlaku, może zostawił tu coś. Jeżeli znajdziesz serce w plecaku, idź na policję i zgłoś. Od Yokohamy najkrótszą drogą do Fujisawy stacje są 3. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Do Fujisawy najkrótszą drogą jadę po jakąś nadzieję. Wiem, że pewności dać mi nie mogą nawet japońskie koleje. A może trzeba jechać wciąż dalej, czy kwitnie wiśnia, czy głuk? Niektórzy mówią, że miłość wcale nie lubi najkrótszych dróg. Od Yokohamy najkrótszą drogą do Fujisawy stacje są 3. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Wiem, że to nie cymbałki, ale cymbałki. Pani Gosia była na urlopie w Japonii i zostawiła w Tokio paszport i zorientowała się dopiero następnego dnia w Kioto. Paszportu szukało ze mną pół kraju i oczywiście jeszcze tego samego dnia wiedziałam, kto go znalazł, gdzie go odebrać i nawet wydrukowali mi specjalną mapkę, jak trafić na komendę w jednej z tokijskich dzielnic. Plecak, narty, paszport, Japończycy wszystko znajdą. Skoro pojawił się wątek kolejowy... Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. To redaktor zada pytanie. Oraz japoński wątek, to połączę to wszystko. Mhm. Jedziemy pociągiem. Japończyk, który ni w ząb nie zna polskich liter, musi wysiąść na stacji Warszawa Centralna. No i zbliża się do Warszawy, bo jedzie na koncert Guns N' Roses. A my musimy wytłumaczyć, że już to za oknami, to już jest Warszawa. Jak najprościej wytłumaczyć, że to jest właśnie to, bo nawet głoszenia nie są w stanie dotrzeć do turysty z Japonii. Więc tłumaczymy Japończykowi, to już jest Warszawa, ale właściwie musimy mu wytłumaczyć, zanim wysiądziemy, bo my wysiądziemy na stacji wcześniej. Żeby skojarzył to, co mu wytłumaczymy. 7-3-5-3-3-3,69 zł brutto. Regulamin na stronie Trójki. Czekamy do 8.30. Przed 9.00 rozwiążemy. A nagrodą są oczywiście 2 vouchery po 190 zł każdy na podróż koleją. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce.